kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilene sevinirler. Fakat karşı gruplar içinde ayetlerin bir kısmını inkar edenler vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak ona çağırıyorum ve dönüşüm de ancak onadır.